13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 45 40 اور 5 45 صفحہ نمبر 45 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 سورۃ البقرہ آیت نمبر آغاز آیت نمبر 217 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ واضح سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ ان آیات کا شان نزول ایک سریہ ہے, ایک ہے غزوہ ایک ہے سریہ, یہ کے شد کے ساتھ, یہ کے شد اور ہے کے ساتھ. سریہ اس جہاد کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا یا لشکر بھیجا تو یہ سریہ ہے, سین لے یہ ہے, اور جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوئے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزے واؤ گولے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا, یہ 8 افراد پر مشتمل تھا. حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کو خط دیا اور فرمایا کہ وادی نجد کی طرف 2 دن تک چلتے رہے, 2 دن کے بعد جس مقام پہ پہنچنا اس میں یہ خط کھول کے پڑھ اور اس کی ہدایت پہ عمل کرنا. تو یہ 8 افراد روانہ ہوئے, جس وقت یہ 2 دن کے بعد ایک مقام پر پہنچے ہیں خط کھول, تو خط میں لکھا تھا کہ قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور وادی نخلا یہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے کہ وہاں پہنچ جاؤ, اور یہ قافلہ آ رہا ہے قریش کا تو اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے اور اس سے جو معلومات ہے اس کو حاصل کرنا ہے. اب یہ جو جہاد ہے یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ اقدامی جہاد ہے, دفاعی جہاد نہیں. قریش نے تو حملہ نہیں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے, تو اقدامی جہاد ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھیجا جمادی الاخرہ میں. اب یہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ تھی, تو بہرحال یہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی تحریر مبارک کھولی تو اس میں یہ ہدایت موجود تھی, اور دوسری ہدایت یہ تھی کہ یہ جو ساتھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سب مہاجر تھے. فرمایا کہ ان میں سے جو خوشی سے جانا چاہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے, اور جو نہ جانا چاہے اس کو واپس بھیجیں. تو یہاں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جو عربی کے الفاظ کہے اس کا مفہوم یہ کہ جو شہید ہونا پسند کرتا ہے, جس کو شہادت سے محبت ہے وہ میرے ساتھ چلے, اور جو شہادت کو ناپسند کرتا ہے وہ واپس چلے. اب وہ کون تھے؟ ہم تو نہیں تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. وہ جانتے تھے کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا, آٹھ کے آٹھ سال چلے. جب یہ وادی نخلا میں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرا تو وہ چار افراد پر مشتمل تھے. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ, یہ دو ایک اونٹ پر تھے تو اونٹ ان کا گم ہو گیا. کہیں اونٹ سے اترے تو اونٹ کو کھڑا کیا تو غائب ہو. یہ دو ساتھی اونٹ کی تلاش میں نکلے, اتنے میں قافلہ آ گیا. تو عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ, یہ چھ ساتھی تھے, تو انہوں نے قافلے پہ حملہ کیا. جب قافلے پہ حملہ کیا تو ایک آدمی مارا گیا, اس کا نام آتا ہے عمر حضرمی. تو یہ عمر حضرمی, ایک آدمی مارا گیا, دو آدمی گرفتار ہوئے, ایک بھاگ گیا, اور مالو متا جتنا تھا قافلے کا وہ سب ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب انہوں نے سمجھا کہ رجب کا چاند نظر نہیں آیا. چار مہینے جو حرمت والے ہیں, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے بنائے, ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں. کہ اللہ نے بارہ مہینے بنائے, انسان کی فطرت میں داخل کیے ہیں بارہ مہینے. آج آپ دنیا پہ نظر فرمائیں, دنیا میں نظر فرمائیں کہ ہندوؤں کی تقویم دیکھیں, یونانیوں کی تقویم دیکھیں, عیسائیوں کی تقویم دیکھیں, اسلامی تقویم تو ہے ہی ہے بارہ مہینے کی. تو آپ ان کو دیکھیں, دنیا کے جس قوم کی بھی آپ تقویم دیکھیں گے, کیلنڈر دیکھیں گے, وہ بارہ مہینے کا ہوگا. مہینے کے دنوں میں اختلاف ہے کہ 31 دن کا مہینہ ہے, 30 دن کا ہے, کم کا ہے, زیادہ کا ہے, لیکن آپ مہینوں کی تعداد میں فرق نہیں دیکھیں. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی تو یہ بارہ مہینے چلتے تھے. تو یہ محرم, صفر, ربیع الاول, یہ بارہ مہینے چلتے تھے. ترتیب اس کی کہ پہلا مہینہ محرم ہوگا, آخر ذوالحجہ ہوگا, یہ ترتیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور یہ سال کا جو شمار ہے ہجرت کے لحاظ سے, یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے. اگر نہ پوری دنیا کے اندر بارہ مہینے, یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بات ڈال دی. تو لہذا بارہ مہینوں میں سے یہ چار مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ تین مہینے اکٹھے, اور رجب کا مہینہ یہ علیحدہ, یہ چار مہینے حرمت والے مہینے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب چار مہینے حرمت والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ بات تھی کہ ان چار مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی, تو آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی, بس اپنی اپنی برادری کے ضابطے ہوتے, کہ آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی تو ان مہینوں میں جیسے مہینہ شروع ہوتا تھا لڑائی بند ہو جاتی تھی. بھئی جہاں تک لڑائی ہے یہاں تک ہے, اب یہیں سے آگے شروع کریں. تو میں عرض کر رہا تھا اپنی اپنی برادری کی بات ہے, ہماری برادری کی بھی ایک خصوصیت تھی. ہمارے بڑے سناتے ہیں, یہ پاکٹ اندر وہ رہتے تھے ایک کوچے کے اندر, برادری وہاں رہتی تھی, آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, خواتین کی لڑائی شروع ہو گئی, مرد آئے تو بھی خواتین کا ساتھ دینے لگے, لڑائی چلتی رہی. اب رات ہو گئی, بھائی اب رات ہو گئی, یہ لڑائی یہاں بند, باقی صبح شروع ہو گئی. تو وہ ایک تسلہ لے کر اس کو اوندھا کر کے رکھ دیتے تھے, لڑائی یہاں بند, اب باقی لڑائی پھر صبح سے شروع ہو گئی. پھر صبح اٹھتے تھے, پھر لڑائی شروع ہو گئی. تو اسی طرح ہر قبیلے کا, ہر قوم کا ایک اپنا اپنا رواج ہے, اپنی رسم. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یہ بات چل رہی تھی کہ چار مہینے حرمت والے ہیں, یہ اللہ کا حکم تھا. تو یہ ان چار مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. اب یہ جمادی الاخرا کی آخری تاریخ تھی. اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چاند نظر نہیں آیا رجب کا, یہ اللہ کا نظام حکمت ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ آج 30 جمادی الاخرا ہے, تو لہذا کاروائی آج کر لی جائے, نہیں تو کل تو حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو اخلاص نیت سے انہوں نے یکم رجب کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہا, تو 30 جمادی الاخرا کو انہوں نے کارروائی کی, اور اس میں یہ ایک پکڑا گیا, دو پکڑے گئے, ایک مارا گیا, ایک فرار ہو گیا, سامان سارا قبضے میں آ گیا. اب رجب کا چاند نظر آ چکا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا. اب مخالفین کو ہاتھ آ گئی بات انہوں نے خوب پرابر نہ کیا. نبی علیہ السلام جی ملت ابراہیمی سے وابستگی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ملت ابراہیمی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ کیوں تھا, اس کو ذہن میں رکھیں گے, اس حوالے سے آگے بات آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرات جب نبی خدمت میں حاضر ہوئے, نبی اسلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا. اب ادھر سے یہ وفا چل رہی تھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع نہیں دیتے کسی مخالف کو کہ اس کو اسلام سے دین سے منحرف کرنے کا یا اس کی طرف خود توجہ نہ کرنے کا موقع ملے. تو نبی علیہ السلام کا درد دل ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی محسوس فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, جائزہ لے لینا چاہیے تھا, پھر کاروائی کرنی چاہیے تھی. تو حضرت نے مال غنیمت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام نے ارادی خلاف ورزی کی ہی نہیں, اور اگر خلاف ورزی بھی ہے تو ایک معاملے میں ایک حکم کی خلاف ورزی ہے, اور اعتراض کون کر رہے ہیں جو سراپا خلاف ورزی میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو وہ اعتراض کر کے ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے. تو اللہ نے یہاں صحابہ کرام کا دفاع فرمایا. اسی طرح آگے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات آئی کہ غزوہ احد میں جن حضرات کے قدم اکھڑ گئے, اب قیامت تک کے لوگ میں بھی آپ بھی اعتراض, اللہ کے علم میں تھی بات. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ جو میں نے حکم دیا تھا درے کی حفاظت کا تو اس حکم پہ پورا عمل نہیں ہوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رنج تھا ان حضرات سے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے فرما دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, اور آپ بھی ان کو معاف کر دیں, اور ان کو اہمیت بدستور باقی ان کی رکھیں, اور ان کو مشاورت میں شریک فرمائیں. تو صحابہ کرام کی عظمت یہ قطعی اور یقینی ہے قرآن مجید کی نصوص سے, ایک نص نہیں کئی نصوص سے بات بات ہے. یہاں بھی اللہ نے ان حضرات صحابہ کرام کا جو ہے وہ دفاع فرمایا, نہ صرف دفاع فرمایا اور اس ان کے لیے رحمتوں کا اظہار بھی فرمایا. تو ہمارے یسالون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان شہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں, قتال ان فی, اس میں قتال کرنا, حضرت اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اہل باطل کس انداز سے فتنہ چھوڑتے ہیں. اب یہاں حضرت اس میں قتال کرنا کیسا ہے, اب ظاہر ہے کہ اپنے مبارک منہ سے حضرت فرما دیں کہ اس میں قتال کرنا مملو ہے, بس جی. اب اس کے بعد پھر ڈھنڈورا کہ حضرت خود بھی فرما رہے ہیں مملو ہے اور ان کے ساتھ ہی اس ممنوع کام کو کر رہے ہیں. فرمایا قل, اینوے اسلام آپ فرما دیں, قتال فیہ کبیر, اس میں قتال کرنا کبیر نہایت بڑا ہے, یعنی گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا اللہ کے راستے سے, وکفر بھی, اور اس کا انکار کرنا, یہ تو اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا, ایک ہے انکار کرنا, ایک ہے خلاف ورزی کرنا. انکار کرنا کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا, یہ کفر ہے. مانتا ہوں لیکن اس میں عمل نہیں کرتا تو یہ فسق ہے, اور علانیہ خلاف ورزی کرتا ہوں تو یہ فجور ہے. تو یہ تین باتیں, کفر ہے انکار کرنا, نماز فرض ہے یہ میں نہیں مانتا کفر, نماز کو فرض مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں تو یہ فسق ہے, تو یہ فاسق. اور علانیہ خلاف ورزی کر رہا ہے, روزہ ہے روزہ نہیں رکھتا, فسق ہے. سرعام کھا پی رہا ہے, یہ فجور. اب اس میں فرق کیا ہے؟ کفر والے کا انجام تو ہمیشہ کی جہنم, اور جو فاسق اور فاجر ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جو فاسق ہے نافرمانی کر رہا ہے لیکن اعلان نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف بھی فرما دیں. کہ ایک آدمی آتا ہے کہ گناہ گار, कि अल्लाह उसे फरमाएंगे, एक मिसाल दी है, ऐसे तो बहुत से लोग होंगे कि अल्लाह फरमाएंगे ये अपना अमलनामा पढ़। अमलनामा पढ़ेगा एक गुनाह, अब गुनाह के गुनाह होने का एहसास उस मकाम पे होगा और उसका नुकसान उस मकाम पे मालूम होगा कि इसका नुकसान क्या है। दुनिया के अंदर तो उसका सही एहसास है, माहौल से असरात पड़ते हैं। अब देखिए, जैसे एक मिसाल मैं अर्ज कर दूँ जिससे बात बड़ी वाजे होगी। हजरत सुलेमान अला नबीजीना अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा को पैगाम भेजा तो मलका सबा ने कहा कि मैं आजमाती हूँ इनको कि ये बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं, मैं तहाइफ भेजती हूँ, अगर इन्होंने तहाइफ कबूल कर लिया तो इसके मानी है ये दुनिया परस्त बादशाह, और अगर इन्होंने दुनिया के ये तहाइफ कबूल न किए और इस बात पर कायम रहे कि ईमान लाओ तो फिर मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी। तो उसने जो तहाइफ भेजे हैं उन तहाइफ में 500 ईंटें सोने की शामिल थी। अब ये 500 सोने की ईंटें, इतना बड़ा तोहफा न कभी किसी ने पहले भेजा न कभी बाद में भेजा, 500 ईंटें सोने की लेकर ये चले। काफिले के दिल के अंदर बड़ाई की कैफियत थी कि इतना बड़ा तोहफा तो किसी बादशाह ने किसी बादशाह को नहीं भेजा। हजरत सुलेमान अला नबीजीन अलैहिस्सलाम से हुदहुद ने आके कहा कि हजरत ऐसे काफिला आ रहा है और इसलिए इसे तहाइफ ला। हजरत सुलेमान अला नबीजीन अलैहिस्सलाम की बादशाहत तो बेमिसाल बादशाहत थी, अल्लाह ने जिन्नात को भी ताबे किया था, हवा को भी ताबे किया। हजरत ने जिन्नात को हुक्म दिया कि सोना निकालो मादनियात, फिर मकाम से पहाड़ों से सोना निकालो और साहिल से लेकर जहाँ उन्होंने उतरना है काफिले वालों ने, वहाँ से लेकर जहाँ मुझसे मुलाकात करनी है, तो इस पूरे जयपुरी जगह पे सड़क बनाओ और सोने की बनाओ। हुक्म की तामील हुई और फरमाइश के ऊपर जानवर बांध दो। अब जानवर बांधे, जैसे ही वो साहिल पे उतरे आगे देखा कि सड़क सोने की, जानवर बंधे हुए हैं। अब एहसास हुआ कि इन लोगों के नज़दीक सोने की कदर और कीमत तो जानवर के पेशाब से भी कम है कि जानवर इस पर पेशाब कर रहे हैं। तो उन्होंने वो ईंटें फेंकनी, दिल में जो बड़ाई की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। तो यह माहौल से असरात पड़ते हैं। अगर माहौल है नमाजियों का कि नमाज को छोड़ना बहुत मुश्किल, और माहौल हो बेनमाजियों का तो नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल, तो माहौल के असरात पड़ते हैं। अब जब वहाँ खड़ा है, अल्लाह ने फरमाया कि अपना नामा अमाल पढ़ रहा है गुनाह, अब वहाँ एहसास हो रहा है इस गुनाह की सज़ा क्या है, चेहरे का रंग स्याह हो रहा है, खौफ की कैफियत। फरमाया कि दूसरा गुनाह पढ़, दूसरा गुनाह पढ़ा, मजीद खौफ बढ़ गया, चेहरा स्याह हो रहा है। जब अपने गुनाह पढ़ लेगा चेहरा इंतहाई स्याह खौफ की वजह से, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएगा क्या मेरे बंदे, तूने अपने इन गुनाहों को किसी के सामने जाहिर नहीं किया, ये तेरे और मेरे दरमियान ये बात है, तो लिहाजा मैंने तो ये दुनिया में भी रुसवा नहीं किया, यहाँ भी रुसवा नहीं करता, जा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। लेकिन जिसने अलानिया गुनाह किया होगा और उसका हिसाब किताब सरे आम होगा तो पूरी तरह से रुसवाई होगी, अल्लाह माफ़ भी फरमाएंगे तो उसके बाद माफ़ फरमाएंगे। फला तुखज़िना यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह हमें तुम क़यामत के इस ज़िल्लत से महफूज फरमा दे। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि फिस्क की बख्शिश अल्लाह अपनी रहमत से फरमाएं, लेकिन फजूर की बख्शिश नहीं, फजूर का हिसाब किताब सरे आम हो। अभी से एक बात मालूम हुई, जब फसूक की बख्शिश होगी, गुनाह की बख्शिश होगी तो गुनाह करते रहें। यहाँ फिर एक बात ज़हन में नहीं फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन की बख्शिश नहीं, उसकी बख्शिश नहीं जो शिर्क का मुर्तकिब हुआ है, उसकी बख्शिश नहीं, काफिर तो है ही है, कि ईमान का दावा है और शिर्क की आमेजिश है, उसकी बख्शिश। दूसरी बात फरमाई कि उसकी बख्शिश नहीं जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर गुनाह करे, कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर गुनाह, अजी अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला है, अल्लाह कहाँ हमारी पकड़ करेगा। या ये बात कि देखें अगर ये मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे, اب یہ ساری باتیں اس میں تو دو باتیں قابل اعتراض ہیں، ایک اعتراض مولوی پر اور ایک اعتراض اس بات پر کہ ایک یہ کہ میں بخشا جاؤں گا اللہ کی رحمت سے امید. دیکھیے ایک بات ذہن نشین فرمانے کی، ایک آدمی ہے عالم ہے صاحب عمل نہیں، اس پہ اعتراض نہ فرمائیں. ادب احترام کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو دین اسلام کے علم سے نسبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانچ باتیں تہذیب نفس کی بیان فرمائی ہیں اس میں پانچویں بات جس کی نسبت اللہ سے ہو اس کے ادب احترام کا حکم ہے. فرمایا کہ ایک آدمی ہے درس دے رہا ہے، بے عمل ہے، کوئی خود عمل نہیں کر رہا، لوگوں کو درس دے رہا ہے، عقیدہ صحیح. فرمایا قیامت کے دن میزان جب سامنے ہوں گے، اب اس کے گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، نیکی کا پلڑا بہت کم نیکیاں تھوڑی ہیں اٹھا ہوا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا اس لیے کہ اس کے برے اعمال زیادہ، لیکن درس دیتا تھا، عالم ہے، تبلیغ کرتا تھا، کہ اچانک فضا میں ایک بادل ظاہر ہوگا اور بادل آ کے اس پلڑے میں گرے گا جہاں اٹھا ہوا ہے، تو وہاں گرے گا، گرتے ہی اس کا پلڑا جھک جائے گا، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی کہ مبارک ہو مبارک ہو جو جنت میں داخل ہوگا. تعجب کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص یہ جنت میں کیسے چلے گا. فرمایا جائے گا کہ اس نے جب دین کی بات کہی تھی تو سننے والوں نے اس کو سنا تھا، تو یہ دین کی بات پہنچا رہا تھا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، دین کا پیغام رحمت ہے، اس لیے یہ بادل کی شکل میں اس کا عمل آیا ہے اور اس کے پر رکھا ہے. تو اس لیے اول تو کسی پہ اعتراض کرنا ہی چاہیے، اگر کسی کی بات ایسی ہو جو غیر مناسب ہو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت کی استقامت نصیب فرما دے، اس کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھنے والوں پہ اعتراض کرنے سے گریز جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو پہلی بات بیان کروں کہ وسد عن سبیل اللہ، کہ روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بھی اور انکار کرنا اس کا، کس کا انکار؟ اللہ کا انکار. کہ اللہ کا انکار کیا ہے؟ کہ ایک بات کا انکار تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ تین باتوں پہ بخشش نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شرک کی آمیزش ہے تو بخشش نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کر رہا ہے اس کی بخشش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کا خوف نہیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور امید کے امتزاج کا نام ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک انسان ہے جو جنت میں داخل ہوگا، میں امید کروں گا وہ میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے، ایک ہے جو جہنم میں جائے گا، تو میں خوف رکھوں گا کہ وہ میں ہوں. اور ہماری شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ قاری کی رحمت فرمائے کہ حضرت کی نظر اتنی گہری تھی کہ حضرت نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے امتزاج کا نام ہے، کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید. اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو شرک کی آمیزش کرنے والا ہے اس کی بخشش، جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کر رہا ہے تو اس کے معنی اس کو عذاب کا خوف نہیں، تو اس لیے اس کی بخشش بھی نہیں. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا اتنا خوف رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتا، ہونا اس کی بخشش بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رحمانیت اور غفاریت کا منکر ہے. کہ اللہ کی قہاریت اور جباریت کا تو قائل ہے لیکن غفاریت اور رحمانیت کا منکر ہے. اور جو رحمت کی امید رکھتا ہے اور خوف نہیں رکھتا، وہ رحمانیت اور وفاریت پر تو ایمان رکھتا ہے، جباریت اور قہاریت کا منکر. تو یہ تین ہیں جس کی بخشش ہے. تو فرمایا کہ یہ اعتراض تو کر رہے ہیں کہ مسجد حرمت والے مہینے میں قتل کا، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، ایمان والوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. वह कुफ्रम भी ही और इनकार है इसका। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जिहाद एक है इकदामी जिहाद, एक है दिफाई जिहाद। अब ये हुरमत वाले जो चार महीने हैं, क्या इनमें आज जिहाद हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि यह हुरमत वाला जो सिलसिला है यह बरकरार है या ख़त्म हो गया? तो इसमें एक ज़ाबिता ज़हन नशीन फरमा लिया जाए। अगर कुफार हुरमत वाले महीने में हमला करें तो मुकाबला किया जाएगा, हुरमत वाला महीना नहीं देखा जाएगा। मस्जिद हराम पर हमला हो जाए, हुदूद हरम पे हमला हो जाए, नहीं देखा जाएगा कि यह मकाम वो है जहाँ लड़ाई मरना है, नहीं वहानी हमला हो जाए तो जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर मुसलमान शिकस्त आएंगे और ये बात बहुत बड़े अलमिये की बात होगी, तो इसलिए उसमें नहीं। और अगर ख़ुद हमला करना है तो फिर एहतियात इसी में है कि हुरमत वाले महीने में हमला ना किया जाए। दिफा हुरमत वाले महीने में किया जाएगा, मुकाबला भी किया जाएगा। तो ये बात खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दी। तो यहाँ फरमाया कि एक जुर्म इनका यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोकना, दूसरा जुर्म अल्लाह का इनकार। ये तो एक हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, इनकार नहीं किया, माना है उसको, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी गैर इरादी हुई है। ये तीन बातें, पहली बात इनकार, दूसरी बात इरादी नाफरमानी, तीसरी बात गैर इरादी नाफरमानी। तो इनकी नाफरमानी तीसरे दर्जे की है, गैर इरादी है, इनकार भी नहीं किया इन्होंने हुरमत वाले महीने का, और इरादतन भी इन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की। यह खिलाफ वर्जी गैर इरादी है, इसको ध्यान में रखें। तो ये गैर इरादी खिलाफ वर्जी है, और तुम तो अल्लाह के एक हुक्म का नहीं, तुम तो अल्लाह के तमाम अहकाम का इनकार कर रहे हो। वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से भी अल्लाह के रास्ते से भी रोक रहे हो, मस्जिद हराम से भी रोक रहे हो। कैसे? कि यह बात पहले बयान फरमाई और नतीजा निकला 6 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम उमरे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया कि उमरा करने की इजाज़त नहीं। तो किससे रोका? अल्लाह के घर से। तो ईमान वालों को अल्लाह के घर से रोका, ईमान वालों को नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह के रसूल हैं उनको अल्लाह के घर से रोका। तो मैं कहता तुम तो वो कि मस्जिद हराम से रोकने वाले। फिर नबी अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी में ये कुफार क्या कर रहे हैं? मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, मस्जिद हराम में रोक रहे हैं किस चीज़ से? अल्लाह के सामने सजदा करने से रोक रहे हैं, खुद बुतों की पूजा कर रहे हैं मस्जिद हराम में अल्लाह के घर के अंदर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान लाने वालों को मस्जिद हराम में नमाज से रोक रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल और उसके साथियों ने मना किया, हजर पढ़ते रहे। तो अबू जहल ने कसम खा के कहा कि अगर आप, मैंने इनको नमाज पढ़ते हुए देख लिया, सजदे कर देख लिया तो मुझसे बुरा कहीं कोई नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल बढ़ा है हजरत की तरफ के नुकसान पहुँचाए हजरत। अभी करीब ही गया था कि चीखें मारते हुए वापस आया है, पूछा कि क्या बना? नबी अलैहिस्सलाम ने मुकाबला तो नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम तो नमाज में मसरूफ है। कहा कि करीब में गया हूँ तो एक खंदक थी आग की और उसके किनारे पे एक ऊँट खड़ा था, मुंह खोले हुए था, और ऊँट भी ऐसा था जो अजाब वाला ऊँट मालूम हो रहा था, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ता मुझे वो निगल ले। तो अल्लाह ने यूँ हिफाजत फरमाई, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से तो हजरत को और ईमान वालों को रोकने की पूरी कोशिश की, जुल्म तशद्दुद। फरमाया वही खराज अहली मिनहु अकबर इंदल्लाह, वह अखराज वाली इसके रहने वालों का निकालना मिनहु इससे मस्जिद हराम से, हुदूद हरम से, मक्का मुकरमा से अकबर ज़्यादा बड़ा है जुर्म के एतबार से इंदल्लाह अल्लाह के नज़र। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को किस जुर्म में निकाला गया, मक्का मुकरमा से क्यों निकाला गया? कि मक्का मुकरमा से निकाला गया ईमान की वजह से, तो मक्का मुकरमा के रहने वाले उनको मजबूर कर दिया गया कि इस इलाके को छोड़ दें। फरमाया कम जुल्म है तुम्हारा, कम जुल्म। फरमाया के वाल फितना, तू फितना के फसाद बरपा करना, फितना क्या है? کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت قائم کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کہ تم نے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کی وجہ بتوں کو معبود بنا کے رکھ دیا، اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ. پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دی جا رہی ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کو اذیت دی جا رہی ہے، سرعام گھسیٹا جا رہا ہے بلال رضی اللہ عنہ کو، انگاروں پہ چایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو تو ایمان مفت میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. تو فرمایا کہ فتنہ، فساد، انتشار. فرمایا کہ والفتنہ تو، اور یہ فتنہ جو ہے اشد زیاد اکبر من القتل، والفتنہ تو اکبر، اور فتنہ جو ہے زیادہ بڑا ہے من القتل، قتل سے، قتل تو ایک کا قتل ہے، اور یہ فتنہ یہ تو پوری زمین پر انتشار ہے، فساد ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس مقابلے. یہ بات بیان فرما کہ اللہ نے صفائی بیان فرما دی کہ ان کا جو گناہ ہے وہ انکار کی وجہ سے نہیں، تمہارا جرم انکار ہے. ان کی جو خلاف ورزی ہے وہ ارادی نہیں، تم تو ارادتاً اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور ان کا جو عمل ہے وہ غیر ارادی ہے. تو لہذا جب غیر ارادی ہے تو اس پہ اعتراض کا حق تمہیں کیا ہے؟ اور بڑا جرم کرنے والے چھوٹے جرم کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پاک دامن قرار دے رہے ہیں، یہ تمہارے لیے کہاں مناسب ہے؟ پھر یہ کہ اس کا جواز ہے، دیکھیے کہ بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی کو اختیار کیا جائے گا. یہاں ہاتھ میں کینسر ہے، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت اس کا آپریشن کرا لیں اور یہ ہاتھ کٹ جائے گا، وگرنہ پورے جسم میں کینسر پھیل جائے گا. اب یہ ہاتھ کاٹا گیا تو یہ ظلم ہوا؟ نہیں، یہ بڑے نقصان سے بچنے کا ذریعہ. کیا دل کی تکلیف ہے؟ اس کا آپریشن کرا لیں، رگ ہے اس کو درست کرا لیں. اب یہ کیا ہے؟ بڑے نقصان سے بچنے کا طریقہ ہے. فرمایا کہ یہ جو قاتل ہے تو یہ قاتل تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تھا، تو اس لیے یہ جرم کیسے ہو گیا؟ تو یہ بظاہر تو گناہ ہے، حقیقتاً گناہ نہیں جو ان حضرات صاحب نے کیا. یہ بات بیان فرما کے آگے پھر صاحب جان کو نصیحت فرمائی، مخاطب ان سے اور نصیحت مجھے اور آپ کو. فرمایا کہ یہ جو اہل باطل ہیں ان کی سازشوں سے بے خبر نہ رہنا، غافل نہ رہنا. ولا یزالون جو قاتلونکم، ولا یزالون اور یہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں لا ہے، تو لا جو ہے یہ نفی کا ہے، لیکن جہاں زالا یا زالا ہو تو وہاں اس میں لا ہوگا، تو یہ ہمیشگی کے مثبت معنی میں ہوگا، ہمیشگی کے معنی. ولا یزالون اور یہ ہمیشہ رہیں گے، کیا کریں گے؟ جو قاتلونکم وہ قتال کریں گے تم سے، کہ لڑتے رہیں گے تم سے. کب تک؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک وہ پلٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، یہ راضی نہیں ہوں گے. ولن ترغوا عنک الیہود ولن نصارا حتیٰ تتبع ملتہم. فرمایا کہ یہ یہودی عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. آج دیکھ لیں کہ 1924 میں اتاترک مصطفیٰ کمال اتاترک نے دین اسلام کو وہاں ختم کر دیا، خلافت کو ختم کر دیا. نماز عربی زبان میں ممنوع، اذان عربی زبان میں ممنوع، دین اسلام پہ پابندی کہ یورپی یونین کے اندر شمولیت کا موقع مل جائے. لیکن عرصہ دراز تک ترکی لا دینیت کی کیفیت میں رہا ہے، لیکن اس کو یورپی یونین کا رکن نہیں بنایا گیا. کیوں؟ کہ نام تو ان کا مسلمان ہے، اعمال نہیں ہیں مسلمانوں کے، اعمال بدل گئے، نظام بدل گیا، نظام ان کا، لباس ان کا، ظاہری صورت ان کی، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، پردے کی اجازت نہیں، تہذیب ان کی، سب کچھ ان کا، لیکن نام تو مسلمان ہے، اس لیے یورپی یونین میں شامل نہیں کیا گیا. فرمایا کہ یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے جہاں تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو. تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں پلٹا دیں دین اسلام سے، تمہارے دین سے پلٹا دیں کوشش ہے. لیکن یہاں جو خوشخبری بیان فرمائی فرمایا کہ ان استطاعوا, اگر وہ استطاعت رکھیں, اگر وہ طاقت رکھیں, یہاں ان فرمایا, اذا نہیں فرمایا, یہ بات بہت قابل توجہ. ان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دونوں صورتیں ممکن ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایمان چھوڑ دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان نہ چھوڑیں. اور جہاں اذا استعمال ہوتا ہے وہاں یقینی صورت ہوتی ہے. تو اگر یہاں اذا کا لفظ استعمال ہوتا تو اس کے معنی ہے کہ یقینی ان کی کوشش کامیاب ہوگی, تمہیں ایمان سے نکال دیں گے. یہاں میں انہیں ستا, اگر وہ طاقت رکھیں, یعنی یہ ہے کہ ان کی کوشش تو ہے لیکن اے ایمان والوں, تم میں تو ممکن نہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو. ہاں, بعد کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. ان کا جو استعمال فرمایا تو اس میں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تو کوئی نہیں جو ایمان کو چھوڑ دے, بعد والوں میں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے لفظ یقین استعمال فرمایا. تو میں اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں, اپنے دین, تمہیں اپنے دین سے پھیرنے میں وہ کمی نہیں کریں گے, تشدد بھی کریں گے, ظلم بھی کریں گے, شوشے بھی چھوڑیں گے, تمہیں ترغیب بھی دیں گے, لالچ بھی دیں گے, مختلف انداز اختیار کریں گے, تمہارے ساتھ مشروط امداد کے وعدے بھی کریں گے اور بہانے بھی ڈھونڈیں گے اپنے اقتدار کے. فرمایا یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ کب کامیاب نہیں ہوں گے؟ جب تم اسی روش کو اختیار کرو گے جو روش جب صحابہ نے اس جماعت میں اختیار کی, کہ جہاد اور قتال کو اختیار کرو گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کامیاب نہیں ہوں گے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, فرمایا کہ جو مرتد ہو گیا تم میں سے, جو مرتد ہو جائے تم میں سے, بل پھر جائے تم میں سے عن دینی, اپنے دین سے, فَيَمُتْ, بس وہ مر جائے, وَهُوَ كَافِرٌ, اس حالت میں وہ کافر ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو دین سے پھر گیا اور موت بھی اس کی اسی کفر کی حالت میں آئی. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو کفر کرے ایمان کے ساتھ, ایمان لایا ہے پھر کفر کر رہا ہے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اس کا عمل بس ضائع ہو گیا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. اس کو ذہن میں رکھیں گے. یہاں دیکھیں ایک بات واضح ہو رہی ہے, فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, پس وہ ہیں کہ جو مر گئے کفر کی حالت, فَأُولَئِكَ, پس وہ ہیں, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ضائع ہو گئے ان کے اعمال, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی آخرت میں. اب جو مرتد ہو گیا دنیا میں, اس کے اعمال کیسے ضائع ہوئے؟ سب سے پہلی بات, نکاح ختم ہو گیا, کہ دین چھوڑا ہے, ایمان چھوڑا ہے, کفر تو اختیار کیا ہے, سب سے پہلا نقصان دنیا کا نکاح ختم, اب نکاح ختم ہو گیا. دوسری بات تھی کہ ایمان والا جو انتقال کر گیا اس کا یہ وارث ہے, بیٹا بھی ہے, حقیقی بیٹا بھی ہے, وراثت سے محروم, وراثت نہیں دے سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے, نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اب یہ نقصان وہ ہے جو دنیا کا نقصان ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ واجب القتل بھی ہے, اسلامی حکومت ہوگی اس کو قتل کر دی, جان بھی محفوظ نہیں, مال بھی محفوظ, اس کا مال بھی اسلامی بیت المال کے اندر جمع ہوگا, تو لہذا اس کی وراثت بھی نہیں چلے گی, خود بھی وارث نہیں اور آگے اس کی وراثت بھی نہیں چلے گی. یہ تو دنیا کا نقصان ہے. اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ کہ دائمی جہنم, کہ جہنم میں جائے گا, اور اولئک اصحاب النار, وہ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں. تو یہاں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ عرض کر دوں, باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں. کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم وحی اللہ نے ایک مسئلہ نکالا جس پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہے. اعتراض یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مرتد ہو گیا, مرتد ہونے کے بعد جو اس نے ایمان کی حالت میں اعمال کیے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے. اب دیگر حضرات کہتے ہیں جب اس نے توبہ کر لی تو اعمال بحال ہو گئے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر توبہ بھی کر لے تو پچھلے اعمال بحال نہیں ہوں گے. حج ہے, کر چکا ہے, فرض ہے, اس پہ حج کر چکا ہے, حج کرنے کے بعد مرتد ہو گیا, اب دوبارہ ایمان لایا ہے تو حج جو پہلا ادا کیا تھا ادا نہیں ہوا, دوبارہ ایمان لایا حج دوبارہ کرے گا, تو یہ مرتد جو ہے اس کا امتیاز ہے عام کافر کے مقابلے. کافر ہے, کفر کی حالت میں نیکیاں کی ہیں, ایمان لایا ہے تو ان نیکیوں پر اجر ملے گا, نیکیاں بھی اس کی حاصل ہوں گی. لیکن اگر مرتد ہو گیا ایمان کی حالت میں کیوں نیکیاں ختم ہوں گی, کیونکہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہمیں یکفر بن ایمان فقط حاوت عمل ہو وہ پھر آخر میں خاصین, فہم مرتد ہونے کی حالت میں موت کی شرط وہاں نہیں ہے. تو قرآن مجید کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مرتد ہو گیا اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے, اس کو اثر نو اعمال کرنا ہوں گے. تو یہ بات یہاں جو ہے وہ بیان فرما دی. اب وہ جو مرتد ہو گیا ہے تو یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی, اور پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ارتداد دو ہیں, ایک ہے ارتداد افتراقی اور ایک ہے ارتداد غصبی. سب سے بڑا جو ارتداد ہے کافر ہے اس کو آپ قتل نہیں کریں گے, اگر آپ خلاف نہیں لڑ رہا اس سے آپ جزیہ لیں گے اور اس کو ساری شہری سہولیات آپ اس کو عطا کریں گے. لیکن اگر ایک آدمی ایمان والے ہیں مرتد ہو گیا, اب وہ واجب القتل ہے, لیکن میں اور آپ اس کو قتل نہیں کریں گے, اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی. اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کرے گی, اگر نہیں ہے اسلامی حکومت تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, مجھے اور آپ کو اجازت نہیں. اب جو مرتد ہے اسلامی حکومت جزیہ لے کر اس کو چھوڑ نہیں سکتی, 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ واپس آ جاؤ, اگر 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر واپس آ گیا تو بہتر, نہیں تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ مرتد کی سزا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے ارتداد افتراقی کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو, اور ایک ہے ارتداد غصبی. ارتداد غصبی یہ ہے کہ ہے کافر, عقیدہ کافرانہ ہے, لیکن کافرانہ عقیدے کو اسلام کہہ رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کو کافر کہہ رہا ہے. یہ ارتداد غصبی ہے, یہ مرتد غصبی ہے کہ یہ ایسا مرتد ہے کہ قبضہ بھی ساتھ کر رہا ہے, کہ اسلام کے قبضہ بھی ساتھ کر رہا ہے, یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے. تو لہذا یہودیت ہے, عیسائیت ہے, ہندوازم ہے, دہریت ہے, تو یہ کوئی ہو گیا, اگر دہریہ ہو گیا, ہندو ہو گیا, یہودی ہو گیا, عیسائی ہو گیا, تو یہ مرتد افتراقی ہے. اور کچھ شعبے وہ ہیں, رافضیت ہے, قادیانیت ہے, جن کا دعویٰ اسلام کا ہے کہ وہ گمراہ کافر فرقے جن کا دعویٰ اسلام کا ہے تو وہ مرتد غصبی ہیں. تو یہ بات ایک فرق ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے. دعویٰ اسلام کا نہیں, وہ ایسا مذہب اختیار کر گیا جس میں اسلام کا دعویٰ نہیں تو مرتد افتراقی ہے, اور ایسا مذہب اختیار کر گیا کہ جن کا وہ ہیں کافر لیکن دعویٰ اسلام کا ہے تو یہ مرتد غصبی ہے, جو ان سے بھی بڑا مرتد ہے. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ حکم تو آ گیا کہ ان کا جرم جرم نہیں ہے, یہ ہو گیا. اب یہ کہ کیا ان کو اس پہ اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, جو جہاد کیا ہے اس کا ان کو فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, آگے اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمائے, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم